което се променя без да се изменя. Извънредна беседа, държана от учителя на 17 октомври 1920 година. Освен отец, никой друг не знае кой е синът, и кой е отец, никой друг не знае тъкмо синът. Евангелие от Лука, 10 глава, 22 стих. Важно е да правим открития, да проследим как се разпространяват всички нови открития и как се те оповестяват. Ако баща ви приживее заровил имане, как вие очаквате след смъртта му да узнаете къде е то заровено? Има и маняри, които цял живот прекарват в търсене на заровени богатства. По същия начин всички учени в света се мъчат да открият скритите тайни. Половината от живота протича в търсене на скритото. Малкото момче чака с радост да стане на 21 години, за да знае какво е бъдещето му. Христос казва, че само Той е в състояние да ни открие великото в света. Тоест това, към което ние всички се стремим. Думата син не е употребена в този смисъл. В старо време синът е бил това, което разкрива живота, светлината в света. Само Христос може да ни открие Отца. Отец е символ на онова, към което всички се стремят. Той е скрито в живота. Любов, щастие, така го наричат хората. Всички сега се стремят към това неопределено нещо. Само синът е в сила да ни го открие. Ако вие не знаете своя баща, може ли да наследите неговото имане? Трябва преди това да докажете, че той наистина ви е баща. Само така може да бъдете наследници. Всяка майка обича своите деца повече от людските. Всеки брат обича собствения си брат повече от чуждия. Когато някой запита защо трябва ние да живеем този духовен живот, да се стремим към невидимата реалност, когато тази реалност е пред нас видима, материална. Това възражение би имало смисъл, ако хората не умираха. Аз бих желал някой да е хванал този свят и да го задържи. Тези, които казват, че този свят е реален, след своята смърт, какво задържат от него? Насредин Ходжа е казал, че ако жена му умре, то половината от света изчезвал и ако сам той заминел, то целият свят щял да се свърши. Питам тогава, где е тази реалност? Когато ние говорим за света като за една реалност, вземаме ли ние под съображение промените, които стават в него? Реално в света е това, което се променя, без да се изменя. За пример, ако вземете вода, вие може или да я замразите, или да я изпарите. Питам, в кое състояние тя е реална? Тези агрегатни състояния на водата са в зависимост от външните условия. Но кое от тези състояния е реалното? Кое? Водата течното, въздухообразното или твърдото и състояние? Ледът не е реалност. Той може да е реалност само зимно време. Водата е реалност лятно време. Ако ние бихме живели като рибите във водата, то течната вода би представлявала за нас реалното. Но ако тя се изпареше, светът щеше да се промени за нас, но нямаше да се измени. Често хората се заблуждават, като виждат промените в света и считат, че той едновременно се изменя. Синът представлява това, което се променя, а бащата, отец, това, което нито се променя, нито се изменя. Синът, това е закон на движение, силата на света, която взема разни форми. В света не може да има реални неща, които да се променят. За да можем да съзнаем, че има реални неща, трябва да познаваме промените на техните състояния. Трябва да изпитаме различни чувства, за да познаем, че чувстваме. Ако вземем един студен предмет, за да познаем, че той е студен, трябвало е преди това да сме пипали и топъл предмет. За да познаем, че обичаме, трябва да сме мразили. Защото с което чувство изпитваме обичта, със същото чувстваме и омразата. С което чувство или ситево изпитваме топлината, с него изпитваме и светлината. За да познаем благоуханията, трябва да познаваме зловонието и обратно. Това са външни състояния на нашите чувства. Аз съм в състояние да ви покажа чрез това временно състояние той, което се променя, но не се изменя. Как така? Например, да съм обещание някому да му заема 100 000 лева, за да започне търговия. Обаче той е приятел, отива вечерта на банкет, отива и се връща от дома си изпукната глава. Сега, когато той е легнал на постеля, аз мога да отложа заема си, защото той не е в състояние да предприеме работа. Изменил ли съм на обещанието си? Не. Само съм го променил, понеже когато оздравее, пак ще му го дам. Някой момък обещава да вземе някоя мома, обаче след време се отказва. Момата е със счупена глава. Момъкът не се е изменил, но се е променил. На момците не се позволява да се женят за девици, които имат счупени глави и обратно. В Америка един се сгодил за някоя си богаташка и преди сватбата се е обявила Североамериканската война за освобождение на негрите. Момъкът трябвало да постъпи в редовете на сражаващите се. След време той съобщава на годеницата си, че бил ранен и с отрязана ръка, ето защо той я освобождава от обещанието й. Тя обаче не се отказва. Повторно й пише той, че трябва да му отрежат и единия крак. Тя пак не се отказва. Но това е един извънреден случай. Той се среща на 10 милиона души един. Затова такива случки ги описват в историите. Христос казва, че ще разкрие това реалното, което не се изменя. Какъв е Бог спрямо нас? Когато ние изгубим нозете си, ръцете си и всичко, което имаме, той пак не се отрича от нас, защото пак е останало в нас нещо, което не се изменя. За това нещо именно Господ не се отказва от нас. Мъжът и жената се взаимно кълнат във вярност до гроба. Но те не устояват и до половината на гроба. Когато момъкът залюби, той променя своите отношения с родителите си. Един млад момък заминал за Америка и оттам през първата година ежедневно писал писма на майка си. Втората година той започнал да пише през ден, а третата година на неделята веднъж, в четвъртата година в месеца веднъж, а в петата година един път в годината. И така той престанал да пише и причината за това била, че момъкът се бил влюбил в Америка. На такава реалност може ли да се разчита? В света нещата не са реални. Всички мъже се подвеждат под един знаменател. Всички мъже и жени са еднакви. По-добър и по-лош мъж няма. По-добра и по-лоша жена няма. Вие там се лъжете. Това са неща относителни. Ако ви дам лед да вкусите, нали, няма да ви се понрави. Но ако взема този лед и го стопля, водата ще ви е приятна. Такива са отношенията на лошите и добрите мъже и на лошите и добрите жени. Ние искаме нещата в природата да са идеални. Господ е приготвил всички неща добре в природата да са идеални. Господ е приготвил всички неща, но ние, хората, ние сме ги покварили. Тези неща са обикновени, ние с тях се занимаваме всеки ден. Мъжът е настинал и е неразположен. Или си е попинал малко, да се е изгорещил. Това са състояние на един и същи човек. Или пък след някои добри печалби той се върне в дома си и много разположен спрямо жена си, казва тя. Моят мъж се е променил, станал ли е по-разумен? В живота няма никакви противоречия. Христос казва, че сам Той е мерилото, с което да мерим живота. Това мерило е и Отец. Молитвата подразбира, че трябва да поправим ума си. Отец нито се променя, нито се изменя. Христос казва, никой не познава сина, тък му Отец. И Отца никой не познава, тък му синът. Промените, които стават, са вътрешни. Българинът има една много куриозна привичка. Срещне някоя кола с дърва и пита, какво караш? Дърва? Друг път срещне кола с слама и пита, какво караш, приятелю? Този път обаче той попаднал на смешник, който му отговаря. Дърва? Как дърва, не ли е слама? Е, като виждаш, защо питаш? Този живот е тъй видим, както возенето на колата с сламата и българските дърва. Въпросът е, какво е качеството на тези дърва, дали ще горят хубаво или не? Дали сламата, която виждаме в колата, става за добитъка и овцете? Те са неща скрити за първия поглед. Трябва да разбираме вътрешната същина. Аз зная какво е живота. Ние знаем как се поддържа той. Има три елемента, които го поддържат. Това са храната, водата и въздухът. При това светлината и топлината са, които носят живота в себе си. И тъй. Животът е едно съчетание. Той може да се развие само при известни условия. Тия, които изучават цветарството и градинарството, изучават природата на цветята, т.е. от какво количество светлина и топлина се нуждаят те, за да могат правилно да се развиват. Човек се постоянно променя, минавайки от любов към омраза. Ако тази промяна става поведнъж на месеца, разбирам, но да се променя по 10 пъти на ден, това е признак, че от него човек няма да стане. Резките промени развалят човек. В храненето си хората си позволяват голяма неразумност. Те, например, употребяват супата, след това се наядат с месо и с много други работи. Така като се хранят, след 2 години стомахът им се поврежда и те се чудят. Как тъй? Ние тъй добре се хранихме. Най-глупавото ядене е супата. Супа могат да ядат болните, децата, старите хора. Но за възрастните хора трябва храна, която се дъвче. Това можем да проследим в природата. Животните хранят малките си с мляко, но щом те пораснат, остават ги на здрава, твърда храна. В религиозните общества на младежите дават мляко, но щом те заякнат, дават им твърда храна. Христос се обръща към своите ученици, че ще им открие кое е това реалното – великата истина. За да разберем реалното, трябва да разберем кой е синът. И когато казваме, че човек не може да се спаси без Христа, подразбираме, че както растението не може да се развие без топлина и светлина, така и духовният свят не може да има живот без сина. Синът е един велик вътрешен принцип. Той не е още любовта, но е нейното изявление, чрез което ние отиваме към любовта. Той е връзката, звеното, чрез което живота се проявява. И във всяко семенце, във всеки зародиш, има го. Има го и в човешкия живот. Ако познавате това, което расте и се развива, мога да ви открия реалното. Две неща са потребни, за да намерим реалното в света. Съмнението да изчезне от нашата душа. Отвън можем да го имаме, но в дълбочината вътре не го допускайте. Съмнението може да съществува само отвън. Реалното. Бог не може да се съмнява в себе си. Той знае, че е едничък и че освен него няма никой друг, че той е безграничен. В него е всичко и вън от него няма нищо. Нашето заблуждение е там, че ние гледаме на нещата отвън и като виждаме, че в физическия свят има ограничение, ние ги пренасяме в духовния свят и се питаме, къде е този Господ, който го е създал? Бог запитал този философ, откъде му е дошла тази мисъл тогава, отвън или отвътре дойде тя, или той сам си я е създал? Питате какво е Господ. Представете си, че се намирате в пространството някъде, лишени от ръце, носе, очи и глава и изобщо от форма. Обаче живеете и се движите. Как ще определите тогава вашия живот? Животът ви няма да бъде като настоящия, понеже стомак не ще имате. Няма да мислите за ядене. Няма да имате очи, не ще мислите за красивото, няма да го познавате. Лишени сте от души. Вселената ще се потопи в дълбоко безмълвие. Без тези познания какъв ще бъде вашия живот? Там обаче има живот по-реален. Реалното е това, което не се види, не се чува, което не се пипа, защото ние виждаме, чуваме и пипаме само това, което е вън от нас. Христос казва: този живот, който се променя, непременно ще ви доведе до познанието на онзи, който не се изменя. Представете си един маг, който има силата да се променя на красива наглед девица. Момците се втурват след нея, обаче магът веднага се променя в стара бабичка. Тогава те я питат, не е ли видяла красивата девица? По този начин магът си играе с тях. Питам тогава, реални ли са тези трансформации, тези преобразования на мага? Така също, ако вашата възлюблена се мини всеки ден, къде ще я намерите? И действително така става. Когато човек е угрижен, превръща се на стара баба. Когато му говорим с любов, той става красива мума. Но нито в този, нито в онзи случай той е реален. Този мак е много учен човек. За него е безразлично каква форма ще вземе света. Ако водата се превърне в лед, той ще се умее да стане черви в този лед. В парата, в водата, в леда, безразлично. Той се приспособява. Какво е тогава познанието му за света? Ние казваме, то е студено, да не го пипаме. Това показва, че ние сме още невежи, защото не умеем да се приспособяваме. Всички религии твърдят, че носят спасението. Нито постът, нито молитвите, нито четенето могат да спасят човека. Ако днес си гладен и те нахранят, ти си спасен, докато огладнееш пак. Трябва да намериш онзи реален хляб и като ядеш от него, вече никога да не огладняваш. Съвременните християни считат, че званието търговец е по-долно от това на духовник. За мен е безразлично какъв ще бъде. Той може да стане и едното, и другото, и беден, и цар. Но добре ли е да си цар, да те следят на всяка стъпка, да те публикуват ежедневно и да следят здравословното ти състояние и хода на всяка твоя болест? Александър III е казал: желал бих да съм един чифликчия, за да не се занимават с мен. Ако оставите една мома да избира между цар и овчар, тя непременно би предпочела първия. След женитбата си обаче, тя ще разбере погрешката си. Този свят страда все от князе и княгини. Това са привидни неща в живота. Когато човек стане цар, той не е в действителност такъв. Нито богатият е богат, нито ученият е учен, нито добрият е добър. Той не мисли за това, че е учен или че е добър или не, но се стреми да познае реалния живот. Човешкото око не е видяло, нито човешкото око е чуло, нито най-смелата фантазия е творила блян, подобен на това, що Бог е приготвил за нас. Христос казва: никой не познава това реалното, освен синът. И когато познаете сина, той ще ви покаже пътя, за да намерите вътрешния смисъл на живота. Практическото приложение на тази мисъл ще ви освободи от сегашните ви кошмари. Вие мислите, че при сегашното си състояние нямате нужда от тия познания. Такива разсъждения са детински играчки. Докато не познаваш реалното, ти ще имаш нужда от всичко, а когато го познаеш, не ще се нуждаеш от нищо и ще даваш всичко, което имаш. Сегашните религии приличат на медиите, които правят дисекции на човешкото тяло, търсейки да намерят реалното в него. Когато в България дойдоха методистите, те приемаха в църквите си християните от православната църква, без да ги прекращават. След това баптистите вербуваха членовете и с методистската църква, като ги прекращаваха. Но после дойдоха съботяните, които налагаха зачитането на съботния ден. И православните минаха през всички тия дисциплини, но за реалното все толкова знаят. Онези, които са ученици, За тях има начини да познаят реалното. Ако някой ми каже една дума на английски, то за да я разбера, аз трябва да науча този език. Ако искаш да разбереш реалното, научи езика на тези, които ти говорят за него. Езикът на ангелите. От земята някои хора могат да посетят царството на ангелите, но граждани в тяхното царство те не могат да бъдат. Под думата синове Христос подразбира ангелите. Синовете са, които ръководят света. Нашия свят се променя и се изменя, а духовният нито се изменя, нито се променя. Ангелският свят служи за връзка между физическия и духовния свят. В човешкото тяло главата съответства на духовния свят, дробовете на ангелския, а стомахът на физическия свят. И наистина. От всичките органи на човешкото тяло най-малко се променя мозъкът. В случай, че тялото изгуби 30-40 кг от тежината си, мозъкът се намалява само с 10 грама. Вие се питате, ако отидем в другия свят, ще ли ни приемат? Няма ли да ни изхвърлят навън? Когато човек е минал веднъж през едно състояние, той втори път не бива да минава през него. Господ не запрещава на хората да грешат. Запрети ли той на християните да се избиват на войната? Защо той не внуши на християните да не се избиват на войната? Защо той не внуши на християните да противодействат? Когато ледът се замразява, Господ не му забранява. И когато той се стопява, също. Дали нещо се ражда или умира, това за реалното е все едно. Той иска само да го познава. Беседа, държана от учителя на 17 октомври 1920 г. в Велико Търново.